Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. Og vi er jo et godt gammeldags magasinprogram, hvor der er alt muligt. Ja, man kan godt sige gak og løjer. I aften, der jeg vil våge at påstå, at der er noget for enhver smag. Sidst i den her udsendelse, altså 10 minutter i 7 cirka, der kan man høre om, hvad der skete i aftenshowet i går. Det er Mie Skov, bordtennisspiller, der er inviteret ind, der her taber i bordtennis til kokken Claus Meyer. Lad os lige prøve at høre det. Åh, oh, det var ikke den. Velkommen. Det var ikke den. Så er vi klar. Du er også en fremme. Kom så, vi slutter med et point til dig, Mie. Det er nu. Ja, nu. Kom så, Mie. Kom så. Kan du ikke smash den? Kom så. Nej! Vi runder den der. Claus Meyer Forandret mand. Ja. Tillykke med sejren. Ja, men vi i aftenshowet i går, altså hun har været med til OL, Mie Skov, taber 5-0 til kokken Claus Meyer i bordtennis på live TV, og man kan se værterne, de har det en lille smule akavet over at altså hvad der er ved at ske, det er jo en lille smule pinligt, men Mie Skov, hun er med her 10 minutter i 7 og prøver ligesom at forklare hvad der sker her. Altså hvordan kan det være hun taber 5-0 til Claus Meyer, der er mest kendt for at bage surdejsbrød. I studiet har jeg allerede en musiker, der sidder ned. Han hedder Henrik Lindstrand, og han er udkommet med sin anden plade, og han skal ligesom agere husorkester i den her time, og det kommer om cirka et kvarters tid. Men vi starter altså lige med noget, jeg har gået og grublet over i et par dage nu. Der er kommet en ny film med Quentin Tarantino, som han hedder, hvor Leonardo DiCaprio og Brad Pitt er i hovedrollen. Once Upon a Time in Hollywood hedder den, går i biografen nu. Jeg har kun set traileren, men det er også rigeligt for mig, fordi her kan man se Brad Pitt i bar overkrop. Ja, det er det skal handle om nu, og jeg kan godt sige velkommen til dig, Anders Nedergaard. Tak. Grunden til, at vi skal tale om Brad Pitt i bar overkrop, det er, at han ser fuldstændig vanvittig ud af en 55-årig. Han er 9 måneder ældre end Lars Løkke, og ser så anderledes ud fra Lars Løkke, som man overhovedet kan og... Jeg vil have dig til at ligesom at anmelde den her overkrop. Du er jo vært på Fitness.mk, og du er ekspert i ernæring og sundhed. Og kan du ikke lige starte med at beskrive, hvad du ser på det billede, der ligger foran dig? Der er jo sådan en mandsperson med sådan en muskelmasse lidt over normalt for en, hvad skulle man sige, en gennemsnitlig måske 30-årig mand, og en fedtprocent, der nok sådan ligger i den nederste tredjedel af sådan af fordelingsrummet, som det kan være i. Ja. Så sådan en, der sådan rent æstetisk, visuelt, er i glimrende form. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, så lytterne er helt med, altså hvordan, hvor store musklerne, hvordan ser musklerne ud? Hvordan ser muskler ud? Man kan se, han har jo abs, han har jo synlig mavemuskler, og det kræver jo gerne, at man har en fedtprocent der under 10-12 stykker. Ja. Og han har, som du ved, han har også en tydelig markeret skulder og brystmuskler, altså det, og det kræver, at der er en lille smule kød på banditten. Altså, det er også interessant. Altså, det var bare lige for lytterne lige var helt med. Jeg skal lige sige, at man kan gå ind på vores Facebook-side, AK427, og så se det her billede, eller søge på traileren for Once Upon a Time in Hollywood. Altså, se det med egne øjne. Jeg synes, det er et vildt syn at se. Altså, man kan jo være bedstefar, når man er 55, ikke? Ja. Men det kan også være Brad Pitt, det ved jeg ikke. Men han står i hvert fald stadig knivskarp. Hvor vildt synes du, det er af en 55-årig sæsonhed? Altså, nu er jeg selvfølgelig nok en lille smule broken, fordi det ligesom er en del af mit liv, det her med folk, der træner, og også nogle gange ældre folk, der træner. Jeg synes ikke, det er sådan noget. Jeg kan høre på dig, og du synes, det er helt vildt. Ja. Og jeg synes ikke, det er helt vildt. Nå, okay. Altså, jeg synes, det er flot, men ikke sådan uden for rammerne af det opnåelige. Mm. Ja. Jamen, det er også det. Jamen, det er jo ikke, fordi jeg synes, altså, man selvfølgelig set andre og sådan noget, men det, grunden til, at vi laver det her indslag, det er også ligesom for at finde ud af, hvis nu der sidder gerne nogle 55-årige derude og lytter, ikke? Ja. Nu siger du, det ikke er helt umuligt, men hvad skal der til, før man... Fordi det er jo sværere at se sådan her ud, end når man er på din alder eller min alder. Ja, altså, jeg vil sige, at jeg kender folk i Danmark, der er ældre, der er i bedre form end det der, hvor jeg er rimelig sikker på, at de ikke har taget noget. Altså, så det er det, jeg mente med ikke uopnåeligt. Altså, der er jo noget... Man kan sige, for at få store buler, store muskler, så skal man lave muskeltræning eller styrketræning i en eller anden form. Og det virker selvfølgelig dårligere med alderen. Mm. Og det der med, hvor meget dårligere det så virker, det er forskelligt fra person til person, fordi det er ikke alle, det er ikke alle sammen, der ældes lige hurtigt. Så jo, og sådan som overordnet betragtning, jo sundere man er, og jo bedre trivsel man er igennem sit liv, jo mindre slider årene på os. Mm. Og hvis man har levet et liv, hvor årene ikke har slidt særlig meget på en, så kan det godt være, at han biologisk, altså hans biologiske alder er måske noget mindre end hans kronologiske alder. Ja. Og noget af det, altså selvfølgelig er der noget med at spise grøntsager, dyrke motion, eller være med at blive overvægtig, eller være med at ryge smøger og sådan noget. Der er også noget omkring altså de socioøkonomiske forhold, altså hvordan, hvordan tænker man om sig selv, hvor godt et socialt netværk har man, hvor mange har man en stor økonomisk tryghed, og de bidrager alle sammen til sundheden, ikke? Og sandsynligvis til den måde, man ældes på. Ikke? Mm. Når man kigger på sådan, altså når man kigger på effekten i sådan nogle befolkningsstudier, hvor man skal sammenligne effekten af en eller anden adfærd med dødelighed, eller hvor lang tid man kan forvente at leve, der ser man jo, at om du lægger den øverste eller den nederste tiende del af det, man kalder socioøkonomiske faktorer, ikke? Det betyder i sig selv, når man korrigerer for alt muligt andet adfærd, næsten lige så meget, som om du ryger en pakke cigaretter om dagen eller ej. Så hvis du gerne vil blive rigtig gammel og have det rigtig awesome, så er det bedste, du gør, det bliver fucking rig. Ja. Altså, men... Ja, I digress. så man har jo ikke hørt nogle historier om Brad Pitt, men han skærer helt ud med narko og alkohol og sådan noget. Mm. Så hvis han har levet sådan et pænt, sundt liv og har god økonomisk tryghed og et godt socialt netværk, så er der grund til at tro, at han er ældes pænere end gennemsnittet. Mm. Altså det her med økonomisk tryghed, det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Hvad mener du med det? Altså, man det er bare det mere stresset liv, man har. Mm. Altså, og kan man sige, det at være i armod eller opleve økonomisk utilstrækkelighed, det er jo noget, som rigtig mange beskriver og bidrager til stress, hverdagsstress. Ikke? Og hverdagsstress, det koster noget på alderskontoen. Ja. Altså folk, der har hårde liv, man kan se det på dem. Ja. Altså, sådan er det bare. Og det viser litteraturen i øvrigt også, altså, så det er ikke bare sådan for at skyde truism af. Men jeg ved også, Anders, at der kan jo også være en anden forklaring. Og vi ved jo ikke, nu skal vi ikke skyde Brad Pitt noget i skoene, men tidligere i dag, der fortalte du mig, at det er sådan rimelig almindeligt i Hollywood at taste det videre, inden man laver en film. Og det er det jo også. Altså, fordi lige så meget, som jeg mener, at man kan sige, hvis han nu trænede i 6 måneder eller 9 måneder, 1 eller 2 gange om dagen, men personligt træner, og havde en kok, der lavede det rigtig meget til ham, så kan man godt nå det der. Og specielt, hvis man er i okay form til at starte med, hvad der... Altså, han har været i god form til en masse film før det, ikke? Så det må man tro, han har været, ikke? Men det er sådan en offentlig hemmelighed, at det er, at det er noget, man gør, ikke? Fordi nogle gange, så har man ikke 9 måneder eller 6 måneder, så har man kun 3 måneder. Og der kan man sige, at det at bruge anabolisk derude, det hjælper ligesom på det. Mm. Altså, det er jo offentligt kendt, at sådan en som Sylvester Stallone, han er blevet taget i tolden ikke mindre end 3 gange med væksthormon. Altså, så han fortsætter ufortrødent sin virke. Ja. Og jeg har også kendskab til nogle internationale personlige trænere, som har arbejdet med nogle af de her Hollywood-filmstjerner, altså, hvor jeg kender dem godt nok personligt til at vide, at der er nogle af de her Hollywood-stjerner, de får noget hjælp. Mm. Men du har også sagt noget med, altså hvis vi nu tager Brad Pitt som case her, fordi han var så med i Fight Club, hvor han har en krop, som mange stadig taler om. Kan du, hvordan var det, han så ud i Fight Club? Der holdt meget lean, og meget, sådan meget lav fedtprocent, og så meget sådan ribbet ud. Ja. Og der han er 1,80, ja. Og der har han sikkert vejet måske kun 70-68 kilo eller sådan noget, ikke? Med helt lav fedtprocent, og så ser alting jo meget voldsommere ud. Mm. I Snatch, der så han også voldsom ud, altså... Og i Fury, som så kun er 4 år gammel, der så han også voldsom ud. Der var han sådan lidt større i det også. Ja. Men jeg kan huske ham i Troy, hvor han så ekstremt stor ud. Altså der var han jo altså, det, man kalder buff. Ja, men han er nok ikke, altså, han er nok ikke så stor, som det i virkeligheden går, tror jeg. Okay. Fordi altså, det at have en lav fedtprocent, det får alting til at se vildere ud. Man siger jo sådan nogle gange, den bedste måde at tage 5 kilo på, det er at tabe sig 5 kilo. Fordi ligesom, når ting de popper noget mere, når der ligesom er nogle riller og nogle striber i dem. Men der er også forskel på, hvordan forskellige folk ser ud med en forskellig grad af størrelse af muskler. Altså hvis man sådan har tynde albuer, tynde håndled og smalle hofter og sådan noget, så skal man ikke have lige så store muskler for, at det ser sådan, for at det ser ud på den der måde. Og det siger du, at det ser sådan ud, at altså Brad Pitt, når man ser på Fight Club, det ser ud som om, han har tynde led? Jamen det er, altså jeg tror, han er sådan en, han ligner den type, som ikke ville behøves at skulle have særlig store muskler for, at det ser sådan, for at det ser nice ud. Hvad med dig? Du træner jo selv. Hvad med dig? Er du, hvordan med dine led? Det er jo okay, men jeg har bare stadigvæk små muskler. Så spurgte det heller ikke. Nå, er det her noget, man sådan skal... Man kan jo godt få sådan lidt, når man sidder derude med sådan en lille farmave og rødvindspatter, ikke? Kan man jo godt få sådan lidt... man kan godt blive lidt misundelig, eller altså blive lidt jaloux på en mand, der ser sådan her ud. Men er det i virkeligheden sådan noget her, man skal stile efter, når man er 55, vil du mene? hvad er konteksten af spørgsmålet? Jamen altså, fordi... For hvis du gør mig så godt ud, så er svaret ja. Jo ja. Nej, men i forhold til også bare sådan at... Altså, er det sådan... Altså, det er jo nærmest en fuldtidsbeskæftigelse at skulle se sådan her ud, at man skal bruge meget tid på det, skal man ikke det? Jo, det skal man nok. Ja. Altså, det vil kræve sikkert, at man træner 3-4 gange om ugen og spiser pænt. Ja. Altså, generelt spiser ikke så mange, der ikke er kalorier og godt med protein og grøntsager og sådan noget. Så jo, det kræver en masse indsats. Men det er jo også ligesom, det er også den værdi, det repræsenterer, at man ligesom sender et signal om, at man har en masse behovsudskydelse og selvkontrol og disciplin og sådan noget, ikke? Men det ironiske er jo, at der er jo lavet sådan nogle... når man taler om kropsbillede, hvis man spørger kvinder, hvad de synes er pænt på mænd, så er det jo altid noget, der er mere blødt og mindre muskuløst end mændene, tror. Mm. Ligesom det jo er den anden vej også. Hvis man spørger mændene, hvad de synes er pænt på kvinder, så er det jo også noget, der er lidt, har lidt mere fedt og lidt mere kurver end kvinderne, tror. Ikke? Så der er jo sådan en afkobling der. Mm. Så hvis man har store muskler, ikke, så er det primært for at imponere de andre mænd i omklædningsrummet til Serie 6 fodbold. Mm. og det er jo det æstetiske valg. Mm. Og det er jo okay. Det kan man godt have. Men der er jo også, hvad kan man sige... Altså, hvis man er 50, så må man håbe, at så er man fri for de værste af sådan nogle mindre værtskomplekser, der kan drive det der, ikke? Der er jo ligesom... Altså, jeg laver en lille smule personlig træning også. Og man oplever, mange af dem, der opsøger personlige trænere, det er jo de her voksne mennesker, ikke, som er kommet igennem den første runde børn. Måske den første ekskone, det er ikke til at vide, ikke? Og så skal man til at i form igen. Og der er sådan nogle af de der 40-50-årige, der er en del af dem, som har bare... Altså, de har betalt prisen for 10-20 års inaktivitet, og det er jo sådan, det er. Ja. Men hvis du spørger om det, om man skal sigte efter det, altså hvis det, er der et sundhedsperspektiv i det? Er det det, du spørger om også? Eller? Ja, altså jeg går ud fra, at det er, at man ikke behøver sig sådan noget. Ja, præcis, altså fordi i virkeligheden, sådan i forhold til sundhedseffekter, så er det nok vigtigt at være i god kondition end at have store muskler, i virkeligheden. Ja. Fordi det beskytter i højere grad mod mange af de ting, man dør tidligt af, end det at have store muskler gør. Så i virkeligheden, så skal der mindre til at mætte sundhedseffekterne. Altså sådan, der skal mindre til, at det er nok, end langt de fleste folk over, tror. Ja, okay. Du snakkede om det her med, altså hvis man er ekstremt stresset, og måske har en lidt stram økonomi, stor familie, og tingene bare er, som tingene er for mange mennesker, ikke? Altså hvor det er sgu da svært at lige finde tid til os at træne, når man skal alt muligt andet, og man bliver måske lidt mere slidt, end når man sådan er Brad Pitt, fordi nu ved jeg ikke, hvordan han bor. Men han bor jo nok i, lad os bare sige L.A., han har sit eget, han er jo nok milliardær. Han har sit slot. Ja, han har et slot, ikke? Og så har han, så står han op, og så har han en kok, der laver et eller andet, der smager godt, men som er sundt. Og så har han en personlig træner, der tager ham i hånden og går ned i fitnesscenteret og siger til ham, hvad han skal gøre sådan noget. Så det er jo også sikkert, faktisk, altså, det er jo ret nemt sikkert, når man har det liv, som man har. Det er nok nemmere i hvert fald. Ja. Anders, vi har været på gaden og spørge de unge, hvad de synes om Brad Pitt, fordi altså for 20 år siden, så var der jo ingen grænser for, hvad kvinder... Altså der ville samtlige kvinder... Nej, jeg ved ikke samtlige. Det var rigtig mange kvinder i verden, der ville være sammen med Brad Pitt. Det var jo det helt hotte dengang. Og så han er også en flot fyr. Ja, vi har været at teste sådan om... Altså, er det stadig sådan, det forholder sig? Det har vi faktisk gjort, fordi at vi bliver nogle gange lidt overrasket. Der var på et tidspunkt, hvor vi gik på gaden og spurgte gymnasieelever, om de kendte Nirvana, om de hørte Nirvana. Det var min redaktør fuldstændig sikker på. Alle måtte høre Nirvana. Og der var rigtig mange af de unge, der ikke anede, hvad Nirvana var. De har set sin t-shirt op i H&M, og det hørte, at måske deres far havde nævnt noget. Så nu vil jeg så tage ud og teste, om folk synes, at Brad Pitt han er lækker med det her billede. Og ja, de fleste kender ham altså. Ja, yeah, det synes jeg da. Det er meget lækker. Fin lækker. Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg synes, han er super filmstjerne lækker, men han kan da noget. Jeg synes også, han er meget pæn. Meget lækker. Ja. Yeah. Han opfylder jo lidt alle de der krav, de sociale krav, der stilles til en mand. Eksempelvis muskler og tatoveringer, det er lidt den der amerikanske drøm. Hvad med dig? Synes du, Brad Pitt fremstår som en lækker mand? Han er sgu en lækker fyr, ikke? Generelt vil kvinderne nok også sige og mene. Jo, men altså, jeg synes også, han er lækker, men jeg tror, jeg tænker mere på hans unge dage. Nu er der så mange film med ham, så det er jo lidt dem, man kigger tilbage på, ikke? Jeg synes faktisk, han gør det meget godt på det her billede. Han har en rigtig, rigtig, rigtig flot mave. Og det ligner, han går op i sig selv. Jeg synes, han er en rigtig flot fyr. Men især her, fordi han er i bare mave. Som ung synes jeg, han var meget flot. Men synes han... Ja, han har ikke gjort noget godt for årene, synes jeg. Der er ikke sket noget godt. Men på det billede er han. Du synes, han er ellers grimt? Lidt. Synes ikke, han er så flot længere. Hvad hvis jeg fortæller jer, at Han er 55 år gammel. På det der ved? Han er 55 år gammel, ja. What? Det skulle godt gå. 55? Sådan vil jeg gerne se ud som 55 år i hvert fald. Det er imponerende. Håber jeg ser sådan der ud, når jeg er 55. Hvad tror du, det kræver? Træning, hovedsageligt. Ja, man spiser sundt, og at man er glad for sin egen krop også. Man skal være glad for sin krop, for at man kan se flot ud, synes jeg. Det er en blanding af selvfølgelig kosten, der er utrolig vigtig, samtidig med dedikation. Og så er det meget, altså det faste, man skal virkelig have en rytme i sin træning, og det skal blive en del af sin livsstil. Sundheden, og så skal man kunne være elske sig selv. Gode gener, god kost, lad være med at ryge. Okay, hvad hvis jeg siger, at den her mand er et halvt år ældre end Lars Løkke Rasmussen? Jeg siger, too bad, Lars. Men det ville være fedt, hvis Lars Løkke, ja, han er altså lige nu Brad Pitt. Det ville altså være fedt at have ham. Den tidligere statsminister, som bare var top fitnessmodel. Det ville være sjovt. Det er jo sådan et godt budskab til ungdom. Ja, og var det altså de unge på gaden foran et gymnasium i København. Og hvis man lægger mærke til det her, så er det jo meget sket, at der kommer et par svirper fra to af kvinderne, der mener, at han var pænere i sin unge dag. Hvorimod det virker som om alle mændene er helt på. Hvad tænker du her, når du hører det, Anders Nedergaard? Jeg har jo næsten, sagt det tidligere faktisk, ikke? At det er mere mændene, man imponerer med en direkte fysik, end det er kvinderne. Ja. Og grund til, at vi nævner Lars Løkke, det er bare for at nævne en eller anden. Altså der er jo meget få, der ser sådan her ud som 55 år. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen kendte mennesker i Danmark. Hvor gammel er Ole Henriksen? Ole Henriksen, jo selvfølgelig. Han er rimelig ripped. Anders Nedergaard, vært på Fitness MK. Jeg tror ikke, vi kan vride med ud af Brad Pitts overkrop. det lyder klamt. Det var faktisk ikke mening. Men det var værd, det var under krop. Tusind tak for, at du kom i hvert fald. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Lindstrand. Tak. Du er netop, eller i hvert fald for nylig udkommet med din plade nummer 2. Faktisk så vandt din plade nummer 1 jo en Dennis Music Award her i programmet. Det er jo rigtigt, ja. Vi lavede en pendant til Danish Music Awards sidste år, som jo blev aflyst, og så lavede vi en, hvor der kun var folk, der hed Dennis i UN, og de valgte altså dit album som årets stille album, eller årets stille sang i hvert fald. Ja. Og jeg tænker, at vil du ikke lige præsentere, hvad er det for et setup, du har med i dag? Ja, det er et grænseoverskridende setup, jeg har foran mig her nu. Det her lille soloprojekt, som jeg har kastet mig ud i, det har jo hele tiden haft en slags regel om, at jeg skulle gå all in og uden kompromis og spille med et rigtigt klaver. Men nu kunne mit rigtige klaver ikke få lov til at komme ind i det her studie, så jeg blev simpelthen nødt til at tage noget plastik med, nogle plastiktangenter, og det har jeg så sat foran mig nu. Ja. Og prøvet at skramle nogle samples sammen derhjemme i studiet, og skal prøve at se, om jeg kan spille et par af mine tracks for jer. Og det skal vi gøre lige om lidt, men kan du ikke lige først prøve at fortælle lidt om... nej, ved du hvad, vi hører simpelthen din sang nu, så snakker vi videre bagefter, er det ikke nemmere? Det kan jeg sagtens. Hvad for en skal vi høre? Jeg vil gerne spille... det første nummer, som jeg skrev til det her album, det er en vuggevise, som... jeg skrev, efter jeg havde puttet min datter i kælderen på mit fly for omkring 2 år siden, og den er også åbningstracket på albumet, og det vil jeg gerne spille nu. Thank you. Det var Henrik Lindstrøm. Og hvad var det igen? Var det den første på albumet, Vagt viser? Det er åbningsstykket, ja. Og jeg skulle lige sige, altså din plade hedder Nat Resan. Mm. Det går ud fra svensk. Ja. Og hvad er det præcis, det betyder? Det betyder natrejsen. Natrejsen, ja. Det gav måske sig selv. Du kommer jo oprindeligt fra Sverige. Ja. Og der er måske nogen, der kan huske dig. Eller i hvert fald, altså der er folk, der genkender dit navn, fordi at du har spillet meget med Kashmir også, ikke? Så der er måske nogen der, hvor Henrik Lindstrand, det ringer også en klokke i hvert fald derfra. Og det, man måske kan fornemme på den her plade, det er jo, at altså, det giver jo lidt sig selv natrejsen. Men ja, det giver jo ikke sig selv egentlig. Men du har skrevet den om natten. Hvorfor har du det? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg er faktisk ikke et natmenneske overhovedet, men... Det var jo sådan, at jeg havde indspillet et album først, som var udkommet, og jeg følte ikke, at jeg var færdig med at udforske, hvad det kunne, og ville straks gå i gang med et nyt album. Og så havde jeg simpelthen bare ikke tid i dagtimerne, og jeg skrev filmmusik til daglig, og tre børn og sådan noget, så dagtimerne gik ligesom med et hektisk schema. Og så besluttede jeg mig for en periode, at... dedikere nattimerne, eller du ved, efter putning, sådan noget sidst om aftenen, og så ind i de første timer efter midnat, at gå ind i den her stemning og den her zone, og bare være mig selv, og selvfølgelig enormt træt og alt det der, men det var sådan kort fortalt, at det her projekt blev til, ja. Det her album blev til. Ja. Og så, du siger jo så, at du laver jo, altså filmmusik til daglig. Hvor lang tid har du gjort det? Det har jeg arbejdet med siden 2007, hvor jeg skrev musik til Anders Morgenthalers film Echo med Kim Bodnia i hovedrollen. Det var mit første soundtrack. Mm. Og så kommer du så hjem ved firetiden? Eller hvad? Og ved eftermiddagen? Og hvornår kommer du hjem? Ja, typisk. Fire. Og du henter børn? Ikke lige nu så Nej. Meget. Jeg afleverer, men ja. Ja, det skifter jo i perioder. Ja. Det er sådan noget... hverdagscirkus, men ja. det nyder jeg at være med til også, selvfølgelig. Ja. Men jeg har heldigvis fået bygget et studie, som ligger meget tæt på vores hus. Okay. Men så er der jo hele det der med, så er der jo aftensmadsshowet, når man er børn. Ja. Det tager noget tid. Og så er der hygge med konen, eller hvem du nu hygger med om aftenen, ikke? Altså socialagtigt, du skal også mødes med nogle venner en gang imellem, og så er der bare ikke så meget tid til at... Men det, jeg tænker så, det er, hvor meget søvn får du? Jamen, det er jo det er ikke noget, jeg vil anbefale, altså, og jeg kommer heller ikke til at gøre det igen, tror jeg. Mm. Det stod på i cirka 3 måneder, og bagefter kunne jeg også mærke, at jeg havde brugt mig selv ret hårdt i den periode. Men på den anden side, så kom det et album ud af det, som jeg tror er blevet meget anderledes, end det ville mig i hvert fald selv ind, at det var blevet anderledes, hvis jeg havde gjort det sådan lidt mere konventionelt. Hvordan tog det? Altså, fordi den første plade, det er jo også... Ja. Altså, det, altså, nu har jeg, altså, jeg har hørt den der Ingen Have Lys her tidligere i dag, ikke? Mm. Og den er lavet om dagen, så eller hvad? altså, jeg prøver bare at finde ud af, hvor, altså, hvordan du tror, du kan høre det, at man ligesom kan fornemme, at det er lavet om natten. Der er ligesom en anden ro, og måske et andet fokus. Altså, man er jo træt på det tidspunkt, men jeg tror også, at man åbner op måske for nogle andre ting. Jeg arbejdede rigtig meget med sådan nogle lange improvisationer, hvor jeg bare sådan prøver at slippe alt og glemme alt, og bare indspille en masse musik. Og så dagen efter, så lyttede jeg så og se, om okay, er der overhovedet noget i det her? Du har jo også været vant til at så lave musik altså med et band, hvor jeg går ud fra, at I også altså, I mødes og I øver og sådan noget, ikke? Men hvordan er det så ligesom i forhold til at så sidde helt selv? Det har jeg jo vendet mig til og gennem årene nu, og man kan sige, når man arbejder som filmkomponist, er det et enormt solo-arbejde. Så mødes man selvfølgelig med instruktører indimellem, men det kan være rigtig kedeligt til tider. Men det er også en stor frihed. Jeg tror, det jeg prøver at gøre, når jeg arbejder så meget alene, at jeg ligesom sætter nogle hårde deadlines over for mig selv, for at være sikker på, at jeg når nogle ting. Fordi hvis man bare har siger, at nu skal jeg lige i gang med noget, så kan det være, at det aldrig rigtig bliver afsluttet. Så jeg prøver at sige til mig selv, nu vil jeg gerne lave det her færdigt på fredag. Ja. Jeg møder jo ind hver dag på en redaktion, hvor vi er fire, og så snakker vi om, hvad skal vi lave nu? Og så, altså, jeg vil ikke kunne forestille mig, at jeg skulle møde ind, og så sidde der, altså helt alene, og så sidde og finde på ting. Kan man ikke blive en lille smule skør i hovedet? Altså, jeg sidder og skulle finde på helt selv. Det er vi ikke alle sammen en lille smule skøre, latent? Nej, jeg ved ikke, det er, jeg føler mig meget privilegeret at have det her arbejde. Det er jo, altså, jeg har spillet klaver, siden jeg var 3 år gammel, og der har aldrig været min drøm at kunne, jeg kan ikke forestille mig et liv uden at spille musik. Og så er det jo bare heldigt, at jeg kan gøre det som en profession også. Jeg tænker ikke så meget over det mere. Jeg vil jo nok ikke være så god til at finde ud af andre typer arbejde, sådan lidt mere normale. Mm. Henrik, du bliver hængende i studiet, og så skal vi snakke lidt videre, og vi skal også, du har lovet at spille en sang med. Mm. Vi snakkes ved om... Ja, du bliver bare siddende og lytter med her det næste kvarter. Mm. Fordi nu kan jeg sige velkommen til dig, Kent André Stilling. Jo, tak. Du må gerne komme lidt tættere på mikrofonen, hvis ja. Du ja. Jo, tak. Og du er her i studiet, fordi... vi skal simpelthen nærmest tale om en boligannonce, fordi den kendte københavnske café, Café Dan Tyrell, er sat til salg. Og caféen den blev oprettet tilbage i 77, mens den danske digter stadig var i live. Men hvorfor fik caféen navn efter Dan Tyrell, og hvad synes han om stedet? Det kan vi jo passende spørge dig om, Kent André Stilling. Du er kunstner og forfatter og alt muligt andet, og så er du også grundlægger af Café Dan Tyrell. Kan du ikke fortælle om, hvordan du fik ideen til caféen? Jo, det kan jeg godt, fordi det var faktisk meget enkelt. For det første så havde jeg i 73 udsendt en digtsamling med Dan, og så havde jeg også gjort ham til redaktør af jeg ville lave noget, der hedder 78 danske digter, hvor man sådan inviterede en masse digter, de skulle skrive et nyt digt i hånden, altså som man også kunne se deres håndskrift. Fordi for det første, Dan, han har jo meget sjov håndskrift, og han skriver altid med et bestemt skriveredskab. Hvis han gik over og skrev med en almindelig kuglepen, ikke, så ville man tro, at han havde dårlige tænder, hvad han også havde. Og så tog jeg ham med i redaktionen af mit tidsskrift, Victor Bjerners Maskinfabrik, sammen med maleren Jens Birkemose. Så havde vi i 76, så lavede jeg Café Sommersko, så kunne vi på et tidspunkt ikke være der, fordi det gik ret godt. På et tidspunkt blev vi også ret svimle, og vi drak jo også meget af det selv. og så gik vi på antispar om natten. Og vi synes, den tur, den var rigtig lang, ikke? Så derfor var der et lokale, der blev ledig, hvor der havde været et værtshus, der hed På Bladet. Og det der værtshus, det var ejet af 3 mand. Den ene, det var en, der hed Palle Holgersen, som var sportsjournalist i Danmarks Fjernsyn,

Ved du hvad? Du kan få lov til at gå ud af studiet på den. Vi sætter den på nu. Tak for det. Godt. Han var helt vild. Han var helt vild med at hilse på. Gem et lille smil til den, jeg kommer. Lige nu er himlen klar og blå. Der kan hende ting i morgen, du ikke. Ja, der sker ting, når Kjeld Andreas Stilling kommer i studiet. Inden vi skal høre en sang her til sidst fra Henrik Lindstrand, så apropos det der, vi snakkede om Brad Pitt for en halv time siden, han er jo utrolig buff og 55 år gammel, så helt vildt ud af en 55-årig, min kollega lige op. Og så havde vi Anders Nedergaard inden, som ved meget om fitness, som sagde, at jo, det er da godt klaret, men det er slet ikke så umuligt at nå derhen til, hvis man lidt lever sundt, eller hvad med at ryge, eller hvad med at drikke for meget, og sådan noget. Det troede han i hvert fald, Brad Pitt ikke gjorde. Det vidste jeg ikke rigtigt, om han gjorde, men min kollega gjorde mig opmærksom på, at det er meget anmeldt, at Brad Pitt, han var, altså han er meget glad for joints og har røget smøger det meste af sit liv, og der er en masse billeder, hvor han står pulserløs. Så det gør det jo endnu mere mystisk, at Brad Pitt, han ser så vild ud. Så er der også en lytter, der har skrevet ind. Jeg er 180 cm høj og vejer 68 kilo, er 46 år og ser stærk ud, meget tydelige mavemuskler, og jeg har aldrig trænet. Jeg har fået råbt Brad Pitt-krop efter mig flere gange. fremragende besked. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, men Henrik, skal vi høre en sang mere? Hvad vil du spille? Jeg kunne godt tænke mig at spille et nummer, som hedder For Absent Friends, som også er fra det nye album. Det er en sang, som jeg skrev sidste år, lige efter et dødsfald i min omgivelser, og den er sådan en hyldest til, at vi skal holde fast i dem, vi har omkring os, og passe på livet, passe på hinanden. Sagt. Lad os høre det. Absent Friends til Anne, kan jeg se den hedder også. Ja. Hvem er det, Anne? Ah, hvad det, er det? Ja, lige præcis. Jamen, det er det var en person, som jeg kendte, og ikke en af mine nære venner, men altså, det fik mig til at sætte fokus på det der med, at tab, det kan gå stærkt lige pludselig. Og det var også et udtryk, for absent friends var noget, som min morfar plejede at sige, når han skålede. Mm. Altså fraværende venner? Ja, altså, vi skåler for dem, der ikke er her i dag, rigtigt. Ja. Og da jeg var lille, så troede jeg bare sådan, okay, vi skåler for dem, som ikke kunne komme i aften. Men så, når jeg blev ældre, så forstod jeg, at det også var ligesom en hyldest til dem, som ikke er blandt os mere. Og det er også det, som det endnu er. Mm. Når, hvad det hedder, altså det er jo, altså, langt det meste musik, der er der jo vokal på. Der er sådan, nu kan det godt være, at spørge dumt, ikke? Men der er det jo sådan helt oplagt for folk, når man hører en eller anden sang, og så læser man teksten, og så forstår man ligesom, hvad den handler om. Du ved, altså, så er der jo en masse ord. Men hvordan, nu siger du, at den her handler om det her, den anden, du spillede før, handlede om det her, hvordan, altså, jeg spiller ikke musik, hvordan udtrykker du det igennem en instrumentalsang? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi at det er jo sådan, at jeg vil jo gerne have, altså en af kvaliteterne, synes jeg, med instrumentalmusik, det er jo, at folk får lov til at danne sine egne billeder og få sine egne associationer til, hvad det er for noget, hvad det her musik skal være. Og jeg synes tit, at jeg får ved, at min musik er filmisk, altså at folk ser billeder af en eller anden art, og det bliver jeg altid glad for at høre. For mig konkret, så alle stykker skal jo have en titel, og så bliver det ofte sådan en association, noget, som har rumsteret inde i mig, når jeg har skrevet det. På det første album, så var jeg meget optaget af pladser, der har betydet noget for mig, og så fik de der pladser ligesom en hilsen, eller blev dedikeret til et bestemt sted. Det kan også være en person, det kan være så mange ting. Et nummer, som hedder Havet, som jeg ikke har spillet her i dag, men som også er på den nye plade, den handler om, eller blev til, kan man sige, i mit hoved, mens jeg så solnedgangen over Veddinge, i Sejrebugten over Veddinge Bakker. Så det kan være alle mulige ting, som inspirerer. Og man kunne også bare kalde dem for 1, 2, 3 og 4. Men Hvordan bliver det til i dit hoved, når du sidder og ser en solnedgang? Altså, så kan du så høre melodien? Ja. Ofte så synes jeg, at melodier kommer til mig, det kan komme, når jeg sidder på cyklen, eller det kan være, altså sådan er det, og så prøver jeg nogle gange, hvis jeg bilder mig ind, at jeg har fået en god idé, så tager jeg min iPhone frem og lige sådan synger et melodistykke ind, og så jeg ikke skal glemme det. Ja. Er der nogensinde kommet til, det gør jeg, kender jeg i hvert fald nogen, der har gjort, så tror de, der måske spiller musik, så tror de, nu har de fundet på noget helt genialt, så kommer de ned i øvelokalet, men så finder de ud af, at det i virkeligheden bare er, altså du ved det med at gå og nynne en melodi, men så er det i virkeligheden bare en anden sang. Har du nogensinde prøvet det? Det er aldrig sket. Nå, okay. Jo, selvfølgelig. Ja. Det kender jeg godt, den fornemmelse. Ja. Nå, det var ja, og det var bare en af mine kolleger, der fortalte om, at gå ned i øvelokalet, og så havde han det riff med, og så... Men så var det bare en anden sang. Så var det Smoke on the Water. Henrik Lindstrand, vi har faktisk ikke rigtig mere tid. Det var skønt at have besøg af dig. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, og spille de her sange. Og man kan jo købe pladen Nat Resan, eller man kan sign op på en streamingtjeneste og finde den derinde. Jeg tror, den ligger de fleste steder. Ja, lige om lidt, der skal vi have kunst, støtte, kritik, kulturkritik, debat, nu der nyder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Per Lysholt. Ja, vi er tilbage her efter nyhederne, og jeg kan ikke love, der kommer lige så meget ild i studiet, som det, vi havde besøg af Ken André Stilling. Vild nok fyr, men jeg kan lige reklamere lidt for, hvad der kommer senere den her time. Det skal nemlig handle om at kede sig helt vildt. Sebastian Cortes er filminstruktør, han er i gang med at skrive en bog om at kede sig. Fordi han mener, det er vigtigt at kede sig, men det kan faktisk også være meget, meget skidt at kede sig. Man kan faktisk ende med at løbe op ad en grad, altså hvis man er ude i krig for eksempel, bare løbe op ad den og bare blive skudt, fordi man keder sig så meget. Det er der eksempler på fra 1. verdenskrig. Ja, så det skal handle om at kede sig. Sebastian, han har været på kedsomhedskonference i Amsterdam, hvilket lyder helt vanvittigt kedeligt. Men det skal vi jo prøve at høre om, hvad det går ud på. Jeg skal prøve at peppe det lidt op, så det ikke bliver alt for kedeligt. Og sidste den her time, der skal vi selvfølgelig høre Mie Skov, bordtennisspiller, som i går tabte 5-0 til Claus Meier, kokken Claus Meier, i aftenshowet på et meget mærkeligt bord. Altså tabte 5-0 i bordtennis. Men hun siger faktisk, at hun kunne sagtens tvære ham ud. Det lyder, som om hun gjorde sig dårligt, eller også var det bordet, der var dårligt. Jeg synes, vi skal høre klippet igen. Hun er så på her om cirka 45 minutter her, altså det aftenshowet, hvor en rigtig, rigtig god bordtennisspiller taber til Claus Meier 5-0. Ej, du er også helt fremme. Kom så, vi slutter med et point til dig, Mie. Skal du? Ja, nu. Kom så, Mie. Kom så. Kan du ikke smash den? Kom så. Nej! Vi runder den der. Claus Meier er gået i kulissen. Forandret mig. Mand, tillykke med sejren. Ja, det var helt vanvittigt, det der skete i aftenshowet i går. Men vi har Mie Skov med senere i den her time, til lige at forklare sig, hvordan det kan være, hun taber til en tv-kok. Eller ikke tv-kok, en kok. Nå, i sidste time, der læste jeg en sms op. Vi havde det her indslag om Brad Pitt og hans lækre overkrop. Der var en lytter, der skrev ind, at han altid er blevet kaldt, han er blevet råbt af Brad Pitt-krop, hvor jeg læste den op, og jeg sagde sådan, det kunne godt være, at det lige skulle faktatjekkes lidt, fordi jeg vedkommende skriver, han aldrig nogensinde har trænet, men han har så skrevet ind igen. Det passer sgu. Jeg blev kaldt Tyler Durden af mine kammerater i mange år. Altså den her karakter, som Brad Pitt spiller i Fight Club. Ja, så har jeg vist reklameret og gjort alt det, jeg kunne, for ligesom at holde jer fast, inden I skal ud og snit løg, eller hvad I nu skal derude. Vent lige med det, fordi nu skal vi nemlig til noget lidt mere alvorligt, så at sige. Jeg vil lige starte med at læse en Facebook-opdatering op fra i dag, som siger meget om det her emne, vi skal til at tale om nu. Aini Karina har været filmanmelder i et par år freelance for Politiken. Hun skriver i dag på Facebook: jeg har afleveret min sidste anmeldelse og sagt op som filmanmelder for Politiken. Kulturkritikken har dårlige kår for at udvikle sig lige nu, og det er vildt ærgerligt, for jeg synes, vi har mere brug for den end nogensinde. Hvem skal sortere og formidle og hjælpe os med at navigere kritisk i den overflod af fiktion, der vælter ind over os? Men ordentlig kulturkritik kræver faglighed og fordybelse, og det bliver der ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til. Der er blevet for langt fra bestyrelse til redaktion. Tempoet bliver sat op, og lønningerne sat ned. Derfor har jeg valgt at stoppe, inden jeg vender mig til at gå på kompromis. Jeg har været glad for at være på Politikken, og ikke mindst min rektør, Christoffer Heinsvad, der reddede mig i land midt i en storm, og skal have evigt tak for at bakke mig op med alle mine skævheder. Ja, en rigtig dygtig filmanmelder her på Politikken, der simpelthen der siger op, fordi at der er ikke nok ressourcer til det, hun laver. Og ja, det giver egentlig meget god mening at læse op, fordi nu skal vi nemlig diskutere, om man bør give kunststøtte til kunst- og kulturkritik, altså kritik og anmeldelser af litteratur, film, kunst og musik, ligesom de gør i Norge og lidt i Sverige. I Norge har man længe kunne få statsstøtte som kritiker gennem stipendier og legater. De seneste par år har der endda fra politisk hånd været en øget fokus på vigtigheden af netop kulturkritik, fordi man mener, at det spiller en vigtig rolle for udviklingen af samfundet. Kulturrådet, det officielle statslige kunstråd i Norge, har de sidste par år haft en, hvad skal man kalde det, en forsøgsordning, hvor man gav støtte til kritik, der nu er erstattet af en permanent ordning med støtte til tidsskrifter og kulturkritik, og den almennyttige fond Frit År har fra 2015 til 2019 afsat 8 millioner kroner til støtte af norsk kulturkritik. De begrunder deres støtte med, at kunst- og kulturudtryk spiller en afgørende rolle for udviklingen i et samfund, og at kritikerne har brug for støtte, fordi medierne ikke prioriterer det her særlig højt. Kulturrådet skriver desuden, at der i deres strategi for Norsk Kulturråd fra 2019, at den offentlige kritik må styrkes for, at borgerne kan blive i stand til at reflektere over kulturens mange udtryk og stimulerende og styrke kritikken som en uundværlig del af norsk journalistik. Christian Johannes Idskov, velkommen til. Tak. Du er redaktør på det skandinaviske tidsskrift for litteratur og kritik, Vagant, og så er du også freelance litteraturkritiker hos, ja, faktisk også Politikken. Hvad tænker du om den her måde, man gør det på i Norge? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg tror, man kan sige, at vi har i mange år sagt til os selv i Danmark, at kunsten, litteraturen, film er så vigtig, at den skal støttes, fordi den ikke kan leve på markedsvilkår. Og man har jo gjort det ud fra en idé, tror jeg, demokratisk set, at kunsten er med til at informere borgeren på et andet plan, end det en samfundsdebat kan. Den skaber fortællinger og en fiktion og giver os en rammefortælling om, hvem vi er i den her tid, vi lever i. Og jeg tror, at det vil være meget svært at skabe den samtale og det fundament uden kritikerne. Og derfor er jeg og flere andre kritikere er sikkert meget optaget af, at vi kunne skabe bedre vilkår for kritikken herhjemme, for det står ikke så godt til. Mm. Altså, men hvorfor mener du, at særligt kritikere skal have støtte? Jamen det er igen ud fra de forudsætninger, vi gerne vil have en oplyst samfundsdebat. Og kunst og kulturen hører med i den del. Ikke som et samfundsindlæg eller sådan en direkte debatindlæg, men som en del af den offentlighed, vi gerne vil have. Og derfor synes jeg, det er relevant, at man har nogen, der er kvalificeret og virkelig i stand og altså professionaliseret sit virke i den grad, at de kan sætte sig igennem med nogle refleksioner, der vil være med til at oplyse borgere og læsere, aviser og alle mulige. Ja. Der er sikkert ikke ret mange medieforbrugere, der egentlig ved, hvordan ansættelsesforholdene fungerer på medier. Der er jo nogen, der tror, at for eksempel folk herinde på Radio 4-7, der har et enkelt program, freelance-program, de bruger en dag på at forberede. Der er nogen, der tror, de tjener kassen, simpelthen. Og så det er jo sådan lidt skævt fordelt det her med, hvem der skummer fløden. Så er der nogen, der har været ansat på Børsen i mange år, som sidder og redigerer avisen og tjener 70.000. Og så er der nogen, der løber rundt og tjener ingen penge. Altså mediebranchen er rimelig skæv på mange områder. Kan du ikke lige forklare lidt om, hvordan forholdene er lige nu for kritikere i Danmark? Jo, der er jo meget få, der er fastansat. Ja. Højst en håndfuld, tror jeg, i Danmark, man kan tale om det. Og selv hvis de er fastansatte, så er det jo som regel på lidt dårligere vilkår end de fleste andre ansættelser. Mm. Jeg tror, man kan sige, at de fleste, som mig selv, skriver for aviser og får et honorar for hver tekst. Og det er ligesom det udgangspunkt, vi har. Vi har ikke nogen kontraktlige forbindelser eller forpligtelser til avisen. Men det bliver jo forventet, at vi står klar, når der er en bog eller en film, der skal anmeldes. Koster hvad det vil næsten, ikke? Mm. Og som sagt er honoraren ikke så stor. Mm. Ej, det er jo meget ressourcetungt det her med, hvis nu der kommer en eller anden mursten af Carsten Jensen ind ad døren på 500 sider, ikke? Skal man læse den? Og man skal også gerne lige have læst nogen, han tidligere har lavet. Og så skal man... Det tager en del dage lige at sluge den, ikke? Og så skal man lige tænke over det, og så skal man lave en anmeldelse til havet. Det tager jo ret langt. Det er jo meget ressourcetungt, faktisk. Jamen, jeg synes, det jo burde være et professionelt erhverv, ligesom alle andre. Der er jo journalister, der bruger hele deres liv, eller hele deres tilværelse på at gøre sig til gode journalister. Mm. Og det samme gælder ikke mindst for kritikere, fordi vi selvfølgelig rigtig gerne vil bruge den tid, vi har til at sætte os ned i, hvad det er, der rører sig i den tid, vi lever i, litterært, musikalsk, inden for filmens verden, og så selvfølgelig til dels også i resten af samfundet, fordi kunsten jo ofte typisk er en reaktion på de bevægelser, de strømninger. De ting, der sker i samfundet. Er det blevet værre med tiden, det her? Det her med at være anmelder, skråstreger og kritiker? Ja, men nu er jeg selv kun 29 år, så jeg kan jo ikke rigtig sige så meget om, hvordan det var for 20 eller 30 år siden, men min fornemmelse er, at det er klart, at sådan. Carsten Jensen, som de fleste kender, du har lige nævnt ham, startede jo sin tilværelse med, eller sin karriere med at skrive anmeldelser i Information. Og han har jo fortalt, at dengang der, hvis man skrev en kronik, så fik man jo, hvad der næsten svarede til en halv månedsløn. Det er måske lidt højt sat, men det er ikke helt forkert, at honoraren er faldet over det senere år. Og det er jo selvfølgelig noget at gøre med også den krise, der er i dagbladspressen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvis nu der sidder... Nu nævner jeg bare et eller andet. Jens i Ringsted og Lone op i Skanderborg, der har sådan et moderat kulturforbrug. Kan du ikke prøve at forklare dem? Hvorfor er det vigtigt, at sådan nogle, som dig, altså kritikere, kunne få del i nogle stipendier, at det bliver styrket, det her? Jamen, jeg tror, ligesom at journalisterne sidder og forbereder sig på de interviews, de går ind i, eller de kritiske artikler, de skal skrive, så skal vi jo også sidde og forberede os. Det vil sige, at vi har jo også, udover at vi får et lille honorar for bare det, vi skal læse, og så skrive om, der kan vi jo håbe på, at vi også vil få noget for at orientere os. Men det gør vi jo overhovedet ikke. Mm. Nej, men jeg tænker mere på i forhold til... Hvis nu jeg skal forklare, hvorfor det er vigtigt at have journalister. Ja. Så er det jo for at afdække... jeg ved ikke, det er måske ikke så meget det her program. Vi er jo, det, vi laver også kritiske interviews, kritiske historier, ikke? Men med at afdække, når politikerne siger noget, der er løgn og gå bagom og ligesom sådan informere. I journalistiske historier. Kan du ikke lige prøve at komme med dit bud på, hvorfor at det er ekstremt vigtigt, ifølge dig, fordi man kan sige... Jeg synes jo ikke, kunsten har en mindre rolle end ret mange andre dele af samfundsdebatten. Det er klart, at det, der foregår ind på Christiansborg, er det, der optager sig allermest. Men derefter kommer der en lang række strømninger og ting, som foregår ude i civilsamfundet, som vi bringer ind i den offentlige samtale. Og her underhører kulturen jo og kunsten bare ganske enkelt. Og dem, der er bedst til at formidle den, til at kritisere den, til at gå ind i den og diskutere med den, det er jo som regel dem, der har brugt en del år på at skrive anmeldelser og kulturkritik. Har du også, det er noget, jeg har lagt mærke til, det er jo lidt noget andet end det, du anmelder, ikke? Men der har jo virkelig, vi har jo beskæftiget os meget med det her med Volbeats boykot af medier simpelthen, at de udelukker nogle medier, nogle bestemte medier, ikke? Der er det ret vildt at se, synes jeg, sådan, det er jo mest nok Volbeat-fans, ikke? Men reaktionerne, når det kommer frem, det her med, at alle medier boykotter nu Volbeat, fordi at de lader være med at invitere nogle bestemte medier, fordi de skriver kritisk om dem, ikke? Og så siger alle medier, det gider ikke med til, I skal ikke prøve sådan at styre medierne. Men det er ret vildt at se kommentarerne, sporene på sociale medier, når det er, altså, folk hader, der er virkelig mange, der hader anmeldere, eller sådan, så det er derfor, jeg prøver at få dig. Altså, ja, hvis vi skal tale lidt ind i det, så tror jeg, det handler om, at det går enormt stærkt for mange anmeldere. De skal til en koncert, og så skal de give udtryk for, hvad det er, de mener bagefter meget, meget hurtigt. Og det handler jo om, hvordan medievirkeligheden er i dag, især med internettet og så videre. Men jeg tror, i virkeligheden er det jo sådan, at vi oplever det her med teknologi som lidt noget, der går ud over kulturkritikken, at tingene skal gå så stærkt. Men der findes jo også en anden fortælling. Den handler for eksempel om, at vi kan skabe andre medier end bare de hurtige medier, vi kender. Og ikke fordi de gør noget forkert, men der findes også alternativer. Nu kommer jeg selv fra et tidsskrift. Og det er jo klart, at med sociale medier og med især Facebook, så er der jo skabt grobund for, at en enkelt artikel, der er skrevet måske i et nichemagasin, kan få lige så stor nedslag som alle mulige andre artikler, der bare udkommer i Politikken eller Berlingske Tidende. Ja. Så derfor synes jeg også, at kulturministeren og politikerne i hele taget burde tage og kigge på, om man kan fordele støtten anderledes, måske mere indirekte også til kritikere. For jeg siger ikke, at man kun behøver at støtte kritikerne direkte ved at give dem stipendier. Man kan jo også gøre det, at man simpelthen siger, at nu hæver vi støtten for tidsskrifter, som er meget, meget lav i Danmark i forhold til resten af Skandinavien. Og så vil der gå naturligvis flere midler til for eksempel kulturkritikere og redaktører, folk, der arbejder med kunst og kultur, og forsøger at skabe oplysning ud fra de principper. Kunne det ikke også være, at det er bare medierne, der skal til at prioritere lidt anderledes? Altså, der er jo ikke åbenbart afsat særligt. Altså, der er jo masser af medier i Danmark, der får masser af støttekroner. Det er for, nu går de for de kun 3 milliarder, ikke? men der er jo masser af steder. Altså, burde det ikke også være lidt op til medierne, det her med, og simpelthen at fokusere lidt mere på det her, når man kigger rundt, og der er ekstremt få fastansatte anmeldere. Jeg ved fra folk, der arbejder på Dagbladet Information, sådan, når man er sådan lidt løst ansat, sådan, at du får ikke skid for en anmeldelse. Altså, du får meget få penge for at anmelde. Så er det ikke også medierne, der burde tage sig lidt sammen af? Jo, altså dagbladene står jo en lidt måske vanskelig situation, fordi at de oplever, at der er meget mere kunst og kultur, de bør dække i øjeblikket, end de kan. Og samtidig forsøger de jo at investere enormt mange penge i at ligesom dække alt, der stort set sker. Og man kunne jo godt forestille sig en anden model. Nu er det jo sådan, at der udkommer flere bøger end nogensinde, for eksempel i Danmark. Men hvad nu, hvis man besluttede sig for at dække færre, og så simpelthen sige, grunden til, vi skal ikke anmelde så mange bøger, men derimod så kunne vi jo fastansætte nogle kritikere, som så kunne sætte sig ned og bruge deres job og deres karriere på at virkelig professionalisere deres virke. Og derigennem jo også måske helt klart udvikle sig igennem, få mere erfaring og så simpelthen blive bedre kritikere. Du arbejder jo med en fod i hver lejr, fordi du har oplevet både norske og danske forhold som kritiker. Kan du mærke forskellen? Ja, klart. Hvordan det? Det er helt klart sådan, at nu nævnte du selv i begyndelsen af programmet, at der er kritikere, der får stipendier i Norge. Og det betyder jo, at de jo stort set er købt fri til at sidde og arbejde år eller to på kritik. Og kritik forstår man jo i ret bred forstand i Norge, som både anmelderi, men også at man kan sætte sig ned måske og skrive en essaysamling om kunst og kultur. Det er bare et par meter, synes jeg. Altså jeg, i det hele taget er min fornemmelse, at der er en professionalisering af erhvervet i Norge, som vi ikke helt har i samme grad i Danmark. Der er enormt mange løsarbejdere, folk, der har det som bijobs i Danmark. Ja, det er jo i høj grad drevet af folk, der bare er helt vilde med det, de laver, og så stiller sig tilfreds med at få en tusse for at bruge en uge eller et eller andet på ja, at anmelde, ikke? Jo, det er en lille smule mere end 1000 kroner. Ja, ja, ja, men altså. men det er ikke 4000, det er helt sikkert. Mm. Ja. Christian, der er lige noget, jeg gerne lige vil læse op for dig. Der er en, der har kommenteret på vores Facebook, han hedder Rasmus Hall. Han siger, som dansker i Norge, er det lidt sjovt, som alt norsk aldrig får kritik herop. Og så spørger jeg så, det må du gerne lige uddybe, Rasmus. Jamen i Danmark, der er det sådan, at kritikere havler danske kunstnere ned. Det oplever jeg meget sjældent i Norge. Lidt som med deres landshold i fodbold, det er altså... Det er altid tæt på de verdensmester, indtil de får tæsk af Færøerne. Jeg ved ikke, om du har læst med i de norske medier, og kan komme med et input her? det ved jeg ikke. Altså, Norge er jo et ret ung land, og de har været meget optaget af at skabe en national myte. Ja. Og derfor farer de måske ikke kridt huset så hårdt mod deres nationale ikoner, som vi gør herhjemme. Mm. Herhjemme er det jo typisk sådan, at stort set alle autoriteter skal i hvert fald kunne tåle en hård kritik og modstand. Christian Johannes Idskov, vil du ikke bare lige blive siddende? Fordi nu skulle jeg gerne have Michael Bøjesen med på en telefon. Er du med, Michael? Det er jeg. Ja, du er formand for... Ja, du er formand for Statens Kunstfond, og du er mest med for en fag, er du ikke det? Nej, ved du hvad, jeg lige kørte den her combardo, så jeg stadig den der forfærdelige melodi i hovedet. Nå. Men nu er jeg hvordan, netop ankommet i Aarhus. Hvordan er det, den går, den der combardo? Du orker ikke at høre den. Du lytter ikke høre den, så sidder den på hjernen. Det er meget irriterende. Ja, jeg kender mange. Ja. Måske skal vi lave et indslag om det engang, fordi jeg kender mange, der føler sig terroriseret af den der Combardo-ekspressen. Nå, Michael Bøjesen, jeg skal lige høre, om du er enig med Christian Idskov og det norske kulturråds beskrivelse af kulturkritikkens betydning for samfundet. Jamen, i princippet er jeg jo enig. Man kan sige, at Statens Kunstfond er jo sat i verden for at sikre, at alle danskere får kunstoplevelser. Og på den måde støtter vi jo altså så kunstprojekter, vi støtter kunstnere af højeste kvalitet. Og det er klart, at hele formidlingssiden er jo en vigtig del af det at skabe disse kunstoplevelser. Hvis vi formidler det, så får vi det heller ikke ud. Så på den måde er jeg jo meget enig, at formidlingen af kunst er en vigtig ting. Det er ikke kun kritikere, det er formtaler, eller det er litteratur omkring kunsten generelt. Så det er, på den måde er jeg jo meget enig. Man kan sige, at vi har i Statens Kunstfond en pulje, og det er også den, der bliver refereret til. Den har sådan en lille smule gammeldags navn, den hedder Tidsskriftpuljen. Det er 1,7 millioner. Som selvfølgelig retter sig ind på den måde, hvor samfundet er blevet nu. Det er ikke kun trykte medier, men det er alle de forskellige websider og portaler, der også omhandler kunst og kultur. Der er jo et stort nyt marked, kan man sige, for netop anmelder og forumtaler og på den måde skabe interesse med kunst. Og det støtter vi så. Og hele ideen, man kan sige, vi har nogle politiske retningslinjer, som siger, at for eksempel de legatudvalg, som vi har, de skal give penge til kunstnere. Så man kan sige, nu har vi haft det her spørgsmål op i bestyrelsen 2 gange, og i bestyrelsen mener vi ikke, at på nuværende tidspunkt, at det skulle være relevant, at vi brugte legater til kritikere, fordi vi mener, at der er andre måder at gøre det på. Hvis det skulle laves om, uanset hvad, så kan man sige, så er det politikerne, der skal beslutte, at legater også kan søges af andre end kunstnere. Man kan også sige, at nu bliver der også omtalt, at de norske anmeldere, som så bliver fastansat eller får mulighed for at sidde og fordybe sig, også kan skrive essays om kunst osv. Og der, kan man sige, der har vi jo den mulighed i Statens Kunstfond, at man til enhver tid jo også kan søge støtte i litteratur, hvis man ønsker at skrive deciderede essays eller bøger, så kan man jo også få støtte fra litteraturpuljerne. Christian Idskov, du sidder og skriver ned derovre. Er det noget, du vil spørge Michael Bøjesen om? Nej, jeg ved ikke, om jeg vil spørge mig om noget. Jeg kan bare informere Michael Bøjesen og lytterne om, at tidsskriftsstøtten i Sverige er 10 gange større end Danmark. Og det vil sige, at de allerbedste tidsskrifter, de får op imod, ja, de får vel op imod 600.000. Og det vil sige, at det er jo selvfølgelig et beløb, der både går til trykudgifter og til redaktion, men i høj grad også til skribenter og kulturkritikere. Michael, du er enig i, at det er vigtigt med kulturkritik. Altså, I kan jo egentlig bare selv bestemme ind i Statens Kunstfond, og så gøre det samme som i Norge. Hvorfor gør I ikke det? det er fuldstændig rigtigt. Nej, vi kan ikke gøre det samme som i Norge, fordi som jeg siger, det skal der så en politisk beslutning til, hvis vi skal begynde at give arbejdslegater til andre end kunstnere. Ja. Som sagt er den vigtigste opgave for Statens Kunstfond, det er at sikre, at kunstnerne er der, og at kunstoplevelserne er der. Og som jeg siger, vi er helt enige i, at når vi taler om at støtte kunst på det højeste niveau, skal vi selvfølgelig også sikre, at det bliver formidlet på det højeste niveau. Så på den måde er jeg enig i, at der skal være nogle folk, der omtaler det her enten før eller efter. Så langt er vi enige. Man kan sige, at vi har jo også mulighed for, selvfølgelig som der bliver nævnt, at selv regulere de her puljer. Og Statens Kunstfond er jo en levende organisme, så selvfølgelig kan vi jo på et tidspunkt sige, at vi vil gerne hæve den her. Vi skal bare vide, at det er en prioriteringsting. Vi skal vide, at så bliver pengene hentet et andet sted fra kunstnerne eller kunstprojekter, fordi vi får ikke, formentlig ikke flere penge. Men og på samme måde, vi er en levende organisme, så vi har jo også rettet ind efter, hvordan vores samfund ser ud. Og at netop de her netportaler er kommet, hvor der er mange, som anmelder på en ny måde, end det man så tidligere. Men man kan også spørge selv, er det Statens Kunstfonds opgave at sikre, at bladene og aviserne er begyndt at skære meget ned på de her ting. Og der synes jeg, at du stiller også det spørgsmål, er det egentlig ikke mediernes egen opgave at sikre de her ting? Public service, Danmarks Radio osv. Måske er det snart der, man skal rette blikket hen, end på den måde, som Statens Kunstfond er konstrueret lige i øjeblikket. Christian, han rækker hånden op ind i studiet. Hvad vil du sige, Christian? Jamen, jeg giver Michael ret her. Jeg tror egentlig, at tidsskrifterne hører til et andet sted, og det er sammen med det andet medieudbud, der handler om aviser og nye netmagasiner. Nu har vi fået nye netmagasiner, som for eksempel Zetland og Føljetong, men de er eller Atlas Magasin. Og de er jo alt sammen påkrævet, at de laver nyhedsjournalistik for at opnå støtte. Mm. Men det er noget andet end kulturkritik. Og kulturkritikken er mere i samstemmelse med, hvad skal man sige, folkeoplysning, man har oplevet på højskolerne, eller end det har været sådan samfundsdebat og radio og tv og nyhedsstof, som vi kender. Ja. Mm. Yeah. Altså, jeg kan kun sige, at det er klart, netop som jeg sagde før her, at vi kigger løbende på, hvordan vi fordeler de her puljer. Og hvis vi skønner i fremtiden, at der er et større behov, eller der er, at vi ser, at nu er der et område her, som ikke skal så mange penge, og så kan vi løfte denne her såkaldte tidsskriftspulje, så kan det jo være, at vi gør det. Men selve ideen om, at anmeldere eller kritikere i fremtiden kan søge legalt støtte, det er ikke vores afgørelse. For det er politikerne, som afgør, hvordan rammerne for kunstfonden skal se ud. Mm. Michael, her til sidst, kan du gøre noget som helst? Jamen altså, jeg kan jo ikke gøre andet end at følge det her, som vi har gjort, og er opmærksom på, at der generelt er et problem, som der også bliver peget på, i og med, at vi kan også se netop de her mange forskellige blogger osv., går ind ofte med en ikke-faglig baggrund og giver deres besøg med. Så er det er klart, det er vores interesse også, at vi beholder den der ekspertise og faglighed. På den måde vil vi jo også følge den udvikling. Men altså, sagen er her, at fordi at der sker en avisstød, og fordi aviserne ikke prioriterer det her, så er det ikke sikkert, at det er Statens Kunstfond, at man skal rette skytset på. Nå. Men det prøver jeg at gøre alligevel lidt her. Der er jo en glimrende filmanmelder på Politiken i dag, der har sagt op. Det er jo selvfølgelig ikke dit ansvar, Michael Bøjsen. Ejne Karina har sagt op. Hun får simpelthen ikke... der er simpelthen ikke nok ressourcer til det. Så det er jo bare spændende, hvor... det er jo virkelig noget, der ikke er særlig prioriteret, det her med kulturkritik, men jeg kan ikke lokke nogen penge ud af dig, kan jeg høre. Nå, ved du hvad, altså jeg kan jo sige, at der er mange paralleller til kunstverdenen. Der er jo også rigtig mange kunstnere, som på et tidspunkt siger, det er faktisk fantastisk, det vi laver, men det vi får for at lave den her kunst, at det vi sidder og fordyber os i et eller andet kunstværk i et halvt år, det bringer os ikke mad på bordet. Vi må opgive vores det, vi har med at gøre. Så på den måde deler vi jo skæbner, og det handler altid om prioriteringer. Mm. Og som det er nu, der kan man sige, der er Statens Kunstfonds prioritering, at pengene går, at så mange penge som overhovedet muligt går direkte til kunsten og kunstnerne. Michael Bøjsen, vi når ikke mere, men tak for, at du er med her. Hvad er det for en lyd, der er i baggrunden? Blinker du ind til siden, eller hvad? Ja, gør det. Okay, ja, nu er jeg kommet frem til min... Ja. Jamen, det var en herlig lille baggrundslyd, der var der. Ja, men den er skøn. Ja, godt. Ha' en god aften. Tak i lige måde. Hej. Ja, Christian Edskov, hvis du har en afsluttet bemærkning, så må du fyre den af nu. Jamen, jeg synes jo, at man skal ligesom rette sit fokus flere forskellige steder, og jeg synes, det er rigtigt sted at starte ved Kulturministeriet, at de kunne indrette støtteordningerne meget bedre. Mm. Vi har faktisk forsøgt at få fat i kulturminister Joy Mogensen. Ja. Det er lidt svært, så vi prøver simpelthen. Hun mener ikke så meget endnu, har jeg på fornemmelsen. Ja. Men du skal i hvert fald have tusind tak, for at du kom, og du er som sagt på Vagant, og freelance for Politikken, hvor der kan man jo læse dine skriverier, hvis man har lyst til det. Tak for, at du kom. Og der er simpelthen kommet en ny kunstner ind i studiet. Vi bliver simpelthen... Altså, det er ikke helt det samme, men det bliver fedt, det her, tror jeg. Sebastian Cortes, velkommen til. Du er filminstruktør. Vi skal også lige have tændt din mikrofon. Men du er i hvert fald filminstruktør. Og men det er jo ikke den her... Altså sammenhæng, du overhovedet er her. Du er ved at skrive en bog. Simpelthen. Og da vi talte sammen tidligere i dag, der havde du et citat, som jeg lige vil læse højt, som jeg kommer ind på senere. Og jeg ved, at du har drillet mig lidt med, at det er det citat, jeg bruger, fordi det er det mest tabloide citat. Klimakrisen skyldes mangel på kedsomhed. Det er noget af en påstand. Og den vender vi tilbage til senere. Fordi du er ved at skrive en bog om at kede sig. Ja. Ja, og... jeg begynder allerede at grine, fordi det er et fremragende emne at dedikere en hel bog til. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvorfor du er begyndt på at dedikere en hel bog til at kede sig? Det er jo, fordi det er det mest spændende emne, man kan beskæftige sig med, det er klart. Der er jo både den personlige, jeg tror, at første gang jeg så Jørgen Leths film 66 scener fra Amerika, blev jeg sådan spektakulært kedsomligt overvældet. Jeg tænkte, kan man godt det? Må man godt det? Og så har det ligget og luret i mange år. Jeg selv lavede film, som du siger, hvor jeg undersøger kedsomheden og langsomheden, og hvad den gør ved os. Jeg har set den i din film, og det gik meget langsomt. Det gjorde det, ja. Måske næsten var det lidt kedeligt i det. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, at det var meget grænseoverskridende faktisk at se den. Fordi der alle film, der sker jo alt muligt hele tiden, ikke? Man er ikke vant til at se film, må der næsten ikke. Og det er måske det andet, det mere politiske i det, eller kan man sige lidt mere revolutionært, det er skide provokerende. Mm. Og det værste, du kan gøre ved folk, det er at få dem til at spille tiden. Jeg tror måske, den startede for mig i kunstens sfære, altså at det spektakulære, hesteslagtningen og alle de her ting, som vi har gået igennem i det 20. århundrede, det er ligesom slut. Det er ikke særlig grænseoverskridende at være spektakulær mere. Du kan ikke hamle op med reklamens magt eller med politikers former for spektakulær selvpromovering. Og der er kedsomhed en modreaktion i kunsten i hvert fald. Så der startede den nok for mig. Og noget, som du har fundet ud af i din research til den her bog, som overraskede mig i hvert fald, det er, at vi ikke altid har kedet os. Altså det går med, det tænker man jo, det er, at menneskeheden må altid have kedet sig. Måske i gamle dage, der er man slet ikke fjernsyn, der må man have kedet sig helvede til. Men hvornår er det, vi begynder at kede os? Jamen det er svært at kede sig, hvis du ligesom hver dag bruger al tiden på at prøve at overleve. Så reelt set, så opstår kedsomheden i 1700-tallet, i den vestlige verden i hvert fald. Hvordan ved man det? Jamen, for eksempel, et meget konkret eksempel er, at ordet boredom på engelsk ikke opstår før i 1800-tallet. Det findes simpelthen ikke som ord. Mm. Det kan godt være, at der er nogle enkelte mennesker, der har haft en oplevelse, vi kan kalde kedsomhed på en måde, men når man går tilbage og kigger både gamle grækere, og især når man kigger i middelalderen, så munke, der keder sig, eller det, de kalder akedia, det er en synd. Det er ikke en oplevelse, det er en synd imod Gud, at du simpelthen, hvis du keder dig, så finder du Guds skaberværk kedeligt. Så det er en af de syv dødssynder. Det er ikke en oplevelse, vi har som individer. Og grunden til, at vi først keder os i 1700-tallet, det, når man siger det, kan det være, det giver meget god mening. Vi begynder at arbejde. Vi tager arbejde. Vi er ikke underlagt naturen, hvor vi ligesom på en eller anden måde indgår i en mere naturlig del af verden. Vi får et arbejde, vi får fritid. Hvad sker der i fritiden? Vi skal udfylde den. Og der begynder vi ligesom at opfinde ting for at udfylde vores fritid. Romanen bliver opfundet, filmen bliver opfundet. For på en eller anden måde at fylde det ud, som før var simpelthen overlevelse. Mm. Så det er der, man begynder at kede sig. Så masse fænomen. Ja. Adelen har kedet sig selvfølgelig en lille smule mere at sidde i deres evindeligt lange middagsselskaber. Men sådan som vi kender det, alle sådan fælles oplevelser af kedsomhed, det er simpelthen med industrialisering. Ja. Man kan jo godt forestille sig, altså, bare for at sige for 1000 år siden, du har en lille familie, bor i et lille landsted, og du har været helt vildt heldig med høsten, eller du har skaffet dig en masse kød, eller et eller andet. Der er et eller andet. Altså, du behøver ikke rigtig mere. Så sidder du der, så har du mad nok til næste 3 måneder. Så kan man da godt begynde at kede sig lidt. Ja, det lyder utopisk. Ja. Jeg tror ikke på, at det skete. Nej. Altså, men man kan også sige det på en anden måde. Vi har ikke beskæftiget os med det intellektuelt heller. Mm. Der findes ikke på den måde når munke skriver om det, eller når de gamle grækere skriver om det, så er der findes ikke et ord og en måde at gå til det på. Det er nogle andre moralske forpligtelser, man på en eller anden måde tænker på. Hvordan bliver du et godt menneske? Det handler ikke om kedsomhed. Mm. Så det opstår der, og det opstår også samtidig med kapitalismens indtræden. Fordi når vi begynder at blive underlagt nogle andre strukturer, du skal møde klokken 8, det er lige meget om solen er stået op og leger. Du skal sidde til at møde, og det er lige meget om, at du gider lege. Når du bliver underlagt de her strukturer, så kedsomhed handler også om afmagt. Mm. Altså at du simpelthen bliver underlagt noget andet, som du prøver på en eller anden måde. Når du ikke får den der stimuli udefra, så prøver du at komme ud af det. Jeg tror måske, det kan være meget sundt at skelne mellem forskellige former for kedsomhed. Der er den der situation, vi alle sammen kender. Busstopstedet. Vi sidder til mødet. Det er situationens kedsomhed. Mm. Der kan du hurtigt lokalisere. Det der, det er kedeligt. Det er nogle kedelige mennesker. Nu går jeg fra den her fest. Mm. Så er der den næste del, den næste stadie. Når du kommer hjem fra den der fest, og så sidder kedsomheden på en eller anden måde stadig i dig. Det, er sådan, det var da egentlig mærkeligt. Du tænder fjernsynet, og det keder dig også, og dine bøger er kedelige, og din kæreste er kedelig, og din familie er kedelig. Så på en eller anden måde, så bliver det eksistentielt kedsomhed. Mm. Så begynder det lige pludselig at være sådan lidt mere graverende. Og så er der sidste dag, hvor du som sætter dig ned, den dybe kedsomhed, hvor du begynder at stille spørgsmålstegn ved alt. Hvorfor er det, jeg keder mig overhovedet? Skulle jeg skifte job? Flytte by? Skulle jeg begå selvmord? Altså de der ting, der bliver virkelig graverende, det bliver den dybe kedsomhed der. Så på den måde, så er der lige nu, tror jeg, både alt for meget kedsomhed, altså mødet og bussen, og der, hvor vi venter i bilen, i bilkøen, der er virkelig meget af den, men der er meget, meget lidt af den der dybe, reflekterende kedsomhed, som på en eller anden måde er den kreative kedsomhed. Og noget, man jo tit læser, det er, jeg kan huske, der bare, det hedder Zetland har skrevet lidt om det i dag. Andreas Thorsen har skrevet en artikel om, hvor der blandt andet blev nævnt det her, det er sundt at kede sig. Jeg fandt også noget, en eller anden forskningsartikel, der blev skrevet for tidligere i år, det er sundt at kede sig. Hvis man googler, det er sundt at kede sig, så kommer der rigtig meget op. Og hvis vi lige starter med, fordi der er måske også noget, hvor det ikke er så sundt at kede sig, kan vi lige starte med, hvorfor det overhovedet, hvorfor du overhovedet synes, at det, eller hvorfor det er sundt at kede sig. Altså, man har lavet meget lidt forskning inden for det, fordi at det giver måske lige meget god mening. Hvorfor skulle man lave MR-scanninger af folk, der ikke laver noget? Man vil gerne vise dem noget, der er uhyggeligt, eller vise dem noget porno, og så vil man måle. Nå, hvordan er det jo lidt ligesom? Men når man begynder at gøre det, så finder man ud af, at hjerneaktivitet er virkelig vild, når du ikke laver noget. Og der begynder du at tænke indad. Altså, du begynder at få tanker, der minder mere om drømme. Måske du laver connections i hjernen, som er, som tager lang tid at lave. På den måde, så vil kreativiteten blomstre. Der er lavet ret mange undersøgelser, hvor man giver folk opgaver, hvor de skal lave virkelig kedelige ting. De skal læse en hel side på telefonbogen, og så skal de løse nogle opgaver bagefter. Mm. Så skal de skrive hele siden ned, altså reproducere den, og lave nogle opgaver bagefter. Og folk begynder at finde på de vildeste idéer, fordi de på en eller anden måde laver nogle sammenhænge, de ellers ikke ville have gjort. Og jeg tror, vi snakkede om det tidligere der, altså for mig har der altid været 2 steder, hvor jeg kan kede mig. Det er, når jeg skal skide, og når jeg er i bad. Og nu kan jeg ikke gøre det mere, når jeg skal skide, for der har jeg telefonen med, så nu kan jeg kun gøre det i badet. Men man kender det der bad, hvor man står lidt lang tid, og lige pludselig, så får man en idé, eller man har glemt noget, eller der kommer et eller andet minde op, og det er det kedsomhed, man gør. Den er den der langsomme tanke, som på en eller anden måde går dybere i dig selv. Mm. Og der er tonsvis af eksempler, også igennem kunsthistorien, Andy Warhol er en stor fan af kedsomhed. Og han havde så nogle famøse sessions, hvor han med en masse kunstnere satte sig ned og så brainstormede over de fedeste idéer. Og så tog han altid den, der ikke blev valgt. Den, som alle sagde, var kedelig. For han sagde, der måtte være et eller andet i den. Og det er det, mange af hans kunstværker er skabt på baggrund af, som vi går og ser på. Ja. Herhjemme har vi, Jørgen Leth er stor, Sevi Jørgensen har skrevet en hel sang om at kede sig, hvor han ryger i fængsel, fordi han slår tiden ihjel af ren kedsomhed. Så det er en katalysator tit for kreativitet. Det er sjovt, det der med badet, fordi det har jeg altid hørt folk sige. Jeg tror bare ikke, jeg tager så langt bad ind, lige skylle lidt sæbe ud igen og sådan noget. Jeg keder mig aldrig. Altså, jeg synes, der er nok aktivitet i det. 3 minutter ud. Spørg det. Ja, det kan godt være. Jamen, jeg har sådan en lille, du ved, sådan en københavnerlukker, hvor man står og bader og lige ved sådan et toilet, ikke? Altså, nå. Men skal vi ikke prøve at komme ind på, altså, hvad der kan være negativt ved at kede sig? For man hører tit det her om, at det er rigtig godt. Er der noget, kan vi finde noget, hvor det er noget værd at juks og kede sig? Det kan vi sagtens. Ja. Altså, der er en del forskning inden for militæret i hvert fald. Militærpsykologer, der mener, at det er direkte skadeligt. Og det er ikke engang det er simpelthen bevist, at når man sidder for lang tid, så begynder du at tvivle på dig selv, for eksempel. I stedet for at lave øvelser og rengøre dit gevær, for eksempel, når du er udsendt, så begynder du at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor du er der. Du begynder at dagdrømme, du glemmer at tjekke dit våben. Når du gør det, og det bliver sådan det eksistentielle kedsomhed, og du går rundt på patrulje, så er du ikke særlig opmærksom. Det kan være fatalt for en soldat. Men det kan også være så fatalt, at du begynder at lave ting, du ellers ikke skulle gøre. Vi har et rigtig godt eksempel med Abu Ghraib, som nogle militærpsykologer mener simpelthen, at den her isolation, altså den her, ligesom at være i isolationsfængsel. Ja, på at det ligger ind. Altså Irak fængsel, hvor man, det, hvis man skal referere, hvis folk ikke lige kan huske det, det er der, hvor der kommer alle mulige modbydelige billeder ud fra. Folk, der bliver tortureret, der bliver taget billeder af dem. At de simpelthen er ren kedsomhed, begynder at blive, i gåseøjne, kreative. Det er jo den vildeste performancekunst, de laver der. Desværre det er det jo også mennesker, de torturerer. Og at de på en eller anden måde er blevet sindssyge af ikke at have noget at tage sig til. Mm. Men er det nødvendigvis kedsomhed? Det kan da også, altså, det er også en helt ekstrem situation at være i et fængsel, eller være udsendt som soldat. Er det vel også i høj grad den her ekstreme situation, er det ikke det? Eller hvad? Eller er det kedsomheden, der skal have skylden alene? Jo, men altså, hvordan har du det med at kede dig? Får du det, når du sidder rigtig og keder dig? Er det rart? Begynder du ikke at rykke lidt rundt på dig selv, men begynder du at tage nogle noter? Jeg kan slet ikke finde det. Så på den måde så hænger kedsomheden sammen med angsten. Mm. At den er, den får dig til at se dig selv udefra. Når du ikke får noget stimuli, så får den dig til at reflektere. Og i kunsten kan man bruge den kreativt. Du kan måske opleve noget i film i 2 timer. Et safe space for kedsomhed. Men det kan være undergravende at sidde for lang tid. Simpelthen. Det er noget af en advarsel til folk derude. Jeg håber ikke, I keder alt for meget under det her interview. Og begynder at gå ud på gaden og slå på et eller andet. Altså jeg vil sige, bare lige sådan som en anekdote jo, i forstederne i USA, der er postkasser, der bliver slået ned. De stiger, altså antallet af dem stiger i sommermånederne. Ja, det er jo klart. Ja, der er ikke noget at tage sig til. Ja, ferie. Ja. Nå, så vil jeg gerne, det var både det positive og det negative ved at kede sig. Så vil jeg gerne lige høre lidt om, for du, da vi snakkede sammen tidligere i dag, der sagde du, at du havde været på en kedsomhedskonference i Amsterdam. Det er jo svært at sige, uden at grine lidt. Altså, fordi jeg forestiller mig, altså, hvordan er det? Altså, hvad foregår der på en kedsomhedskonference? Jamen altså, jeg læste på et tidspunkt bog om kedsomheden, en ældre en, der sagde, skal en bog om kedsomhed være kedelig? Sådan, ja, lige så meget som en bog om dumhed skal være dum. Så på den måde kan det jo godt være et spændende emne. Og konferencen her handlede jo så om både kunstneriske og akademiske udforskninger af kedsomhed. En rigtig interessant en var den her en minoritetsforsker. Så det er dem, der mødes i kedsomhed nu, er mange minoriteter, udsatte flygtningelejre. Og at det er en vild påstand, man havde den påstand, at man nedbrydes mere der, end man ville gøre af, altså det er ikke det spektakulære tortur, altså, men er simpelthen det med, at du ikke får lov at gøre noget som helst. Det er ligesom, hvis du sidder i for mange møder, og du tænker, nu slår jeg simpelthen snart nogen ned til det her møde, ikke? Så det der er mange felter, der begynder at beskæftige sig med det, og det er nok også i... Men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan folk... var der nogle kedelige mennesker, der var der til den her kedsomhedskonference? Det synes jeg ikke. Altså, nej. Det er blandt andet en kunstner, der lavede et videoværk om bureaukrati. Og hvis der er noget mere kedeligt, og måske mere provokerende... der findes ikke noget mere provokerende bureaukrati, stort set. Og han har lavet et værk, hvor han, som bestod af ham, der ringede til offentlige institutioner og aldrig kom igennem... Og netop fordi du griner, det er jo det, der er det... Så kedsomhed på en eller anden måde kan også blive absurd. Altså, når vi sidder for lang tid, så kan vi... Can you believe it? Altså, sidder vi seriøst her og bliver ved med det her? Det kan jo ikke være rigtigt, altså. Mm. Så på den måde er det relativt meget oppe i tiden, ja. Mm. Nå. Jeg tror, man sidder derude og bliver en lille smule... man kan godt blive lidt forvirret over, altså, skal man kede sig lidt mere, eller skal man lade være med at kede sig? Jeg har det sådan, at jeg kommer hjem, så finder jeg på... et eller andet at lave. Jeg kan blive helt sådan restløs, hvis jeg ikke kan finde på noget. Altså, ja. Hvis jeg ikke kan se en serie, eller se noget fodbold i fjernsyn, eller være sammen med nogle venner. Nå, men hvad er sådan... Nu skriver du en bog om det her, der kommer om lidt. Hvad er din anbefaling til? Altså, hvor meget man skal kede sig, og hvordan skal man kede sig for at få det godt? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, min pointe med bogen også er en diagnose af samfundet, at vores angst for overhovedet at kede os ender i, at vi køber mange ting, og vi laver meget, og vi på en eller anden måde kulturelt er blevet dannet til konstant at få stimuli. Og det tror jeg, det tager noget fra det nære. Så det at sætte sig ned uden stimuli overhovedet, nu kunne det ikke få fat på mig tidligere, fordi jeg havde sat min telefon på flytilstand blandt andet, det kan give noget meget, meget værdifuldt. Jeg tror, kedsomheden, hvis man dyrker den, kan på en eller anden måde rekalibrere os til ikke at forvente det, vi nu kalder instant gratification, altså konstante input, fordi vi vil nødvendigvis hele tiden have brug for mere. Mm. Det kan man jo også måle, at når vi får noget nyt, så vil vi hele tiden have noget nyt igen. Mm. Og det er en træning. Så at gøre det vil være bedre for samfundet, men det vil helt klart også være bedre for en selv. Det er bare lige, hvordan man gør det, fordi altså, gå en tur, det kommer an på, hvor man går hen. Vask op uden at høre podcast. Ja. Okay, jamen det er måske en simpel øvelse at starte på. Sebastian, her til sidst, så vil jeg jo lige forholde lidt til den her påstand, du har om. Det er jo ret vildt påstand at komme med. At klimakrisen skyldes mangel på kedsomhed. Hvad mener du om det? Hvis du keder dig, så køber du ikke noget. Mm. Og jeg tror, det er jo en journalistisk tilspidsning, tror jeg vil kalde det. Men i yderste potens, så handler det om en grundlæggende kulturel fejl lige nu. At vi hele tiden skal have nyt. Og vi kan ikke, når vi har fået noget nyt, så er det ikke selve indholdet. Altså når man kan blive forandringskonsulent. Så det er lige meget, vi skal bare forandre, vi skal bare have nyt hele tiden. Når den sidste skolereform indeholder begrebet mellemrumspotentialisering. Altså vi er bange for de her pauser, hvor vi simpelthen ikke laver noget som helst. Mm. Så overproducerer vi konstant, og det er vækst... kan man sige, ideologien, som tager over. Og det siger jeg ikke, at kedsomheden er nødvendigt, at vi skal redde den, men det ikke at gøre noget, er en ret stærk handling. Hvad er det stærkeste våben, arbejderne har haft, når det er ikke at gøre noget, det er at strække? Eller lad os tage bare det meget mere nutidigt eksempel. Det er en mest provokerende aktivist i mange år, er en 16-årig pige, der bare satte sig ned hver fredag med et skilt. Hun gjorde ikke noget, hun satte sig bare i 8 timer. Med et skilt og kede sig, og lavede ikke noget som helst. Og hun revolutionerer alligevel, hvordan vi kigger på tingene. Så jeg tror, at den der stille revolution, der ligger i at kede sig, er vejen frem. Sebastian Cordes, hvis man er blevet interesseret i at høre mere, hvornår kommer din bog så? Lige her, når den er færdig. Ja. Det gør den i løbet af i år. Mm. Ja. Glimrende. Og forlaget Kronstork. Og har du en titel? Umiddelbart, så jamen, det skal være en spændende titel, ikke? Hvad med at kede dig, udopstegn? Ja, det vil Brinkmann nok have gjort. Ja. Ja. Det kan godt være, det er den vej frem, ikke? Det kan være, at de så tror, det er en Brinkmann-bog, så sælger du 100.000. Så sælger jeg det skide godt, ja. Ja. Jamen, der skal man også tænke på marketing, det er klart. Ja. Men i hvert fald, tusind tak, for at du kom. Og det, som jeg vil tage med mig i hvert fald, det er det her med, at man ikke... at det er først i 1700-tallet, man begynder at kede sig. Altså, det er jo en vildt sjov sætning, at man først begynder at kede sig i 1700-tallet. Ja, du må gerne sige noget. Må jeg slutte med et hurtigt John Lett-citat? Gør det. Som jo er den person, der keder sig mest i Danmark, når han skriver. Jeg keder mig, derfor smiler jeg, derfor barberer jeg mig, derfor besøger jeg skrædderen, derfor bruger jeg penge, derfor hengiver jeg mig til forbrydelsens sødme. Stærkt. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. I går i aftenshowet, der skete der noget helt vanvittigt. Der var altid en masse kendisser med i aftenshowet. De har en kendispanel hver aften, og der sker som regel noget underholdende. Og så var kokken Claus Meyer i studiet, og bordtennisspiller Mie Skov. Og så spiller de, så gør de ligesom det, at de laver det der værtsbord om bagefter til en bordtennisbane med bøger i midten. Og så skal Claus Meyer, fordi han har sagt, at han kan rigtig godt lide bordtennis, og han er god til bordtennis, spille mod Mie Skov. Og vi kommer ind her, hvor Claus Meyer, han fører 4-0 over Mie Skov. Han er også fremme. Kom så, vi slutter med et point til dig, Mie. Det er nu. Ja, nu. Kom så, Mie. Kom så. Kan du ikke smashe den? Kom så. Nej! Vi runder den der. Claus Meyer er i kulissen. Forandret mand. Ja. Tillykke med sejren. Ja, Mie Skov, du er med på en telefon nu. Ja, ja. Hvordan kan det være, at du taber 5-0 til Claus Meyer? Jeg synes, det var synd for ham. Jeg tænkte, at nu havde vi talt en hel masse om empati, hvilket var jo grunden til, at jeg overhovedet var derinde. Mm. Og empatiministeriet. Og så ville jeg rigtig gerne have bolden i gang og spille lidt. Og så kunne han jo faktisk godt ramme både bolden og bordet, så det blev jeg faktisk lidt overrasket over. Og jeg blev faktisk også lidt overrasket over, at han var så klar. Han var virkelig fokuseret. Ja, altså det var lidt sjovt. Ja. Det var mega sjovt. Altså det, man kan se, altså det er Claus Meyer, han står rigtig sådan op i nettet. Han er rigtig klar. Du tager lidt mere afslappet og skyder lidt. Altså der er jo et lavt loft, du rammer lidt loftet nogle gange. Så altså, tager lidt mere afslappet. Var du overrasket over, Claus Meyer, han så gerne ville vinde? Ej, jeg kunne jo godt mærke på ham, at han virkelig gerne ville spille, inden at showet går i gang. Så sådan, har du de der bordtennisbat med, og kan vi lige prøve at stå og slå lidt? Og jeg kunne godt mærke, at han var rimelig klar på at få lov at spille. Og jeg tror, han havde savnet at spille bordtennis. Det havde han ikke gjort, da han var ung og sådan noget også. Men ja, jeg synes, han havde en ret safe baghånd. Det var godt, jeg ikke spillede den så meget ud i forhånden. For hans vedkommende for dem var i hvert fald iskold. Men altså, gjorde du dig dårligt? Det er vi nødt til at forklare. Jeg gjorde mig i hvert fald afslappet, og jeg håbede, det var seværdigt, og jeg kan godt tåle, at folk skal tro, at Claus Meyer skulle være bedre end mig til at spille bordtennis. Men 5-0 alligevel? Ja, det tager jeg altså ikke så tungt. Okay. Jeg tror, hvis jeg tog min buffalos af, og vi havde et almindeligt bordtennisbord i højde, og tingene var sådan nogenlunde, så håber jeg, at vi kunne slå ham med et grydelåg, altså. Var det bordet, der gjorde det? For det ser også lidt mærkeligt ud, det der værtsbord. Det er jo lidt mærkeligt at spille det. Det var bare hyggeligt. Det var oval først og fremmest, ikke? Og så var der en glasplade i midten. Og det var meget sådan hjemmelavet og hyggeligt lavet, fordi vi havde jo bøger som net og sådan noget. Jeg synes faktisk, det var en god idé, og det var skide sjovt. Altså. Der sker noget, jeg har ikke lige taget klippet med her, det burde jeg have gjort. Fordi det der jo er, der er en tredje kendis i studiet, det er Reiner Grassen, filminstruktøren. Er det ikke ham, der laver de der mor og far i sneen, eller hvad den hedder, mig og min søsters børn og alt det der, ikke? Jo, han siger på et tidspunkt, kom så, smash, Mie! Og så følger du selvfølgelig hans råd, og så går den vist nok i nettet. Hvordan var det ligesom at have Reiner Grassen med som på publikum? Ja, det synes jeg var godt, sådan med lidt heppekor. Det synes jeg bare var hyggeligt. Det var fint. Alt var godt. Hvis nu der bliver sat en rigtig kamp op mellem dig og Claus Meyer, hvad tror du så, du kan slå ham med? Altså hvis nu I begge to spiller med bat, rigtigt bord, rigtigt lys, det hele. Hvad burde du kunne slå ham med? Jamen, jeg håber overhovedet ikke, at han vil få et ben til jorden. Altså, jeg håber, jeg vil kunne save ham ud af eneste stav. Jeg håber, nu spiller vi jo til 11. Jeg håber, jeg vil kunne holde ham under 2-3 point i hvert sæt. Okay. Det skal jeg helt klart gøre. Jeg har ikke brugt 20 år mit liv på at dyrke den her sportsgren, og have den som en passion, og så tabe til en kok. Altså, det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, jeg kommer til at krølle ham fuldstændig sammen, hvis jeg kan. Og han er heldigvis klar på en dyst også. Ja. Så det er simpelthen nødt til at sætte op, fordi at, det er fordi, jeg har en bekendt, der så det. som blev helt sådan, nej, hvad sker der? Altså, som reelt troede, at Claus Meyer var bedre end dig. Det må vi lige få afgjort, jo. Jeg synes, det kan være lidt sjovt, at folk kan få den holdning, eller sådan kan sådan tænke, nej, hvad sker der? Og sådan noget. Men jeg har som sagt ikke lagt blod, sved og tårer i det meste af mit liv. Og så står og taber til sådan en kok, en hobbyspiller, som var dygtig og sagtens kunne ramme, men sådan noget kommer ikke til at ske overhovedet. Noget, jeg har lagt mærke til nogle gange, når jeg ser aftenshowet, der sker jo altid et eller andet, det er, at jeg synes, værterne nogle gange får det meget akavet, hvis der sker et eller andet uforudset. Altså, de laver her i løbet af sommeren, der lavede de sådan nogle sommerquizzer til kendte mennesker, hvor de stillede spørgsmål, som børn kunne svare på. Fortsæt den her sang, så det siger, jeg bor til leje, og så skal man så gætte på Hawaii, eller i Hawaii, eller hvad der Kim Larsen sang, ikke? Og så gættede de jo alle sammen rigtig mange point, og så sagde de, nej, hvor flot. Og det samme med, de havde også en Metallica-quiz her i løbet af sommeren. 3-sekunders quiz, hvor der var 2 inden, der gættede 13 ud af 20 rigtige, og hvis man ved lidt om Metallica, så er det bare overhovedet ikke imponerende. Så der er ligesom sådan en eller anden, synes jeg, lidt frygt for, at det bliver pinligt, eller man stiller heller ikke rigtig kritiske spørgsmål til gæsterne, jo, hvor det sådan gør rigtig ondt, eller sådan et eller andet. Så jeg synes bare, jeg kan se på deres ansigter, at de bliver lidt befippet over det her med, at det er Claus Meyer lige pludselig. Hvordan reagerede de bagefter? Jamen ikke så meget. Jeg kunne bare høre nu her klippet. Jeg har ikke lige fået set det selv, men så kunne jeg jo høre, at de siger, Mie Skov er bagud 4-0. Altså det er jo den vildeste sensation, og sådan, det havde jeg ikke lige lagt mærke til. Jeg hyggede mig egentlig bare i går, og ville gerne have, at vi sådan skulle have lidt spil i gang og vise, at man rent bare godt kan spille bordtennis på alle mulige andre måder, end det helt rigtige setup. Så jeg havde slet ikke mine tanker sådan der, men jeg kunne godt høre, at de gik ret meget op i det. Ja. Ja, jeg synes på et tidspunkt, jeg ser en af værterne være sådan lidt befippet over, hvad foregår der her. Mie, her til sidst, hvorfor var du overhovedet i aftenshowet? Jamen, jeg var jo i aftenshowet netop fordi, at jeg er blevet medlem af Empatiministeriet. Så jeg er blevet empatiminister, hvilken titel også. Men vi er simpelthen en frivillig organisation, som rigtig gerne vil skabe en masse ringe i vandet omkring empati i det hele taget. Og empati, det er jo sådan, der er mange, der sådan bytter om på empati og sympati. Hvor empati er jo virkelig den her med at kunne sætte sig ind i et andet menneske, altså kunne have en nysgerrighed på at forstå et andet menneske, og rent faktisk sådan kunne genkende nogle af de følelser, det andet menneske sidder med, frem for at føle det, den anden føler, altså lide med den anden på en eller anden måde i forhold til at være altså sympatisk, ikke? Så det budskab vil vi rigtig, rigtig gerne, rigtig gerne ud med og ligesom stå for i forhold til en masse projekter. Og så har jeg ligesom i forhold til det, altså grund til, at det taler rigtig meget til mig, og grund til, at jeg er blevet medlem af Empatiministeriet, er egentlig fordi, at jeg den måde, jeg selv driver virksomhed på til dagligt, der har jeg rigtig, rigtig meget fokus på netop empati. Fordi jeg er ude på at flytte mennesker fra det sted, hvor de er i dag, til deres næste niveau. Det kan både være mentalt og fysisk, men det handler rigtig, rigtig meget om for mig som coach og personlig træner at kunne sætte mig i deres sted og kunne forstå dem. Så jeg vil vildt gerne sådan slå et slag for empatien sådan i det hele taget, også bare i dagligdagen. Så det var sådan ligesom grund til, at jeg var derinde, og jeg synes, det er mega spændende. Var det så simpelthen empatien, der gjorde, at du lod Claus Meyer vinde? Jeg var i hvert fald der, hvor jeg ikke tænkte, nu skal jeg luske på nakker, som jeg ellers plejer at gøre. Okay. Det var ligesom bare sådan en hyggelig stemning, og lige pludselig står der bare en Claus Meyer topklar med ild i øjnene over på den anden side. Det var faktisk lidt sjovt, så det kom lidt bag for mig. Ja. Mie Skov, bordtennisspiller, du skal tusind tak. Hvor lang tid fortsætter du ind i nu? Du stoppede jo for 5 år siden i pludselig, så du begyndte at spille igen. Ja, så begyndte jeg at spille igen, og det er jo faktisk også lidt på grund af, at jeg har fået øje på, at under min karriere nød jeg faktisk nærmest slet ikke at spille, og jeg fejrede ikke mine sejre, og jeg var så dedikeret med skyklapper på, at jeg sådan helt glemte at nyde det undervejs. Mm. Så det vil jeg vildt gerne tilbage til nu her, hvor jeg har taget en master coach uddannelse og rigtig gerne vil sådan tilbage på banen og mærke den her glæde og begejstring, som jeg jo på en eller anden måde er mislykkes med. Og det vil jeg selvsagt også rigtig gerne give videre, så jeg er tilbage på bordtennisbanen og gjorde comeback på landsholdet i efteråret. Mie Skov, vi når ikke mere, men tusind tak, for at du er med.